الفاظ کی وضاحت دیکھتے پہلے اسماء کو دیکھیں گے املاق تنگ دستی میم لام قاف اس کا روٹ ہے الفواحش فحش چیزیں فاحشتن کی جمع ہے وہ چیزیں جو ظاہری طور پہ دکھے یا جن کا اثر دوسروں تک جائے عموماً زنا اور اس سے متعلقہ چیزوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے خاص طور پہ جب ال کے ساتھ آئے جیسا کہ یہاں ہے جب ال کے ساتھ آئے گا تو پھر خاص طور پہ زنا مراد ہوتا ہے اشدہو سن رشت کو یعنی جوانی کو شین دال دال اس کا روٹ ہے تفصیلاً ہر چیز کی تفصیل کے لیے فا سوات لام اس کا روٹ ہے چلیے افعال کو دیکھتے اتلو میں پڑھ سناؤں تے لام واو اس کا روٹ ہے تلا یتلو تلون سے واحد متکلم ہے حرما جو حرام کیا گیا حرامیم اس کا روٹ ہے باب تفعیل ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تحریم مصدر سے لا تقتلو نہ تم قتل کرو قاف تا لام اس کا روٹ ہے فعل نہیں ہے یہ فتفرقا تو یہ جدا کر دیں گے فارا قاف اس کا روٹ ہے باب تفعیلن ہے فرقا یفرقو تفریقن اس کا مصدر ہے